درودی بکران بر همتت ای حامی اسلام، بنازم عزم و ایمانی تو را ای لشکری قرآن. درودی بکران بر همتت ای حامی اسلام، بنازم عزم و ایمانی تو را ای لشکری قرآن. فگنده آتشی خشمت شرر به جان ظالمان، فگنده آتشی خشمت شرر به جان ظالمان. به مشتانی گره کرده شکستی لشکر شیطان، به مشتانی گره کرده شکستی لشکر شیطان. به کف شمشیر لا داری بلا فریاد الا الله، به سر شوری وطن خواهی به دل ایمان جند الله. به کف شمشیر لا داری بلا فریاد الا الله، به سر شوری وطن خواهی به دل ایمان جند الله. زبون شد دشمنی انسان در این پیکار آزادی، زبون شد دشمنی انسان در این پیکار آزادی. زی خون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی، زی خون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی. تو گشتی حافظ شرعی مبین و حامی اسلام، تو پیروزی به آیه آیه قرآن. تو گشتی حافظ شرعی مبین و حامی اسلام، تو پیروزی به آیه آیه قرآن. از این حماسه ای خونیم که جاوید است در میهن، از این حماسه ای خونیم که جاوید است در میهن. به جان و دل حمایت کن مشو غافل از این دشمن، به جان و دل حمایت کن مشو غافل از این دشمن. به کف شمشیر لا داری بلا فریاد الا الله، به سر شوری وطن خواهی به دل ایمان جند الله. به کف شمشیر لا داری بلا فریاد الا الله، به سر شوری وطن خواهی به دل ایمان جند الله. زبون شد دشمنی انسان در این پیکار آزادی، زبون شد دشمنی انسان در این پیکار آزادی. زی خون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی، زی خون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی. زبون شد دشمنی انسان در این پیکار آزادی، زبون شد دشمنی انسان در این پیکار آزادی. زی خون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی، زی خون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی.